Astăzi continuăm în capitolul 3, în cursiunea noastră în Epistola Bucuriei, o scrisoare care, deși are 2000 de ani, este la fel de valabilă și la fel de proaspătă, aș spune eu, pentru noi astăzi, ca subiect. Bucuria necondiționată. O bucurie care, spuneam noi, că nu ține nici de circunstanțe, învățând de la Pavel că, chiar dacă era în închisoare, el știa că Hristos este scopul lui de a trăi. Pentru mine a trăi este Hristos. Am învățat de asemenea că nu ține această bucurie a lui Dumnezeu necondiționată nici de situațiile, mai bine zis, relațiile care câteodată pot să scârțe între noi oamenii. Capitolul 2 învățam asta. De ce? Pentru că Dumnezeu ne cheamă și ne dă și voință și înfăptuire, putere să putem să fim, să avem o gândire smerită, supusă lui Dumnezeu. Iar asta întotdeauna face pace. Asta întotdeauna construiește unitate. Nu uniformitate, spuneam noi, dar unitate. Și asta e minunea, că deși suntem așa de diferiți și avem așa de lucruri, multe lucruri diferite fiecare dintre noi, în sensul în care Dumnezeu ne-a creat așa, totuși suntem una, datorită acelui care a murit pentru noi. Și am avut în capitolul 2 exemple de la Hristos și până la Timotei și Paprodit, oameni ca și noi. Capitolul 3, de la trecută, începeam și vorbeam despre o altă sursă a bucuriei necondiționate și învățam că bucuria lui Dumnezeu nu ține seama de ce. Aveți aminte? Spunea versetul acolo că noi nu ne gândim la lucrurile de pe pământ. Bucuria lui Dumnezeu nu ține seama să nu e afectată de lucrurile pământești. Și învățam de la Apostolul Pavel că el pur și simplu a considerat viața lui trecută fără de Hristos, toate lucrurile care le obținuse, faimă, poziție, relații, prieteni, carieră, tot, absolut totul, l-a considerat ca un gunoi atunci când l-a întâlnit pe Hristos. Pentru că Hristos este mai de preț decât orice. Astăzi mergem puțin mai departe, la versetul 12, la versetul 16, și vom vedea o altă parte a Apostolului Pavel, în care vedem gândirea asta, care data aceasta cum este. Dar în capitolul 1 gândirea era constantă, da? Singulară, neîmpărțită. În capitolul 2 gândirea, care este la baza bucuriei necondiționate, este o gândire smerită. În capitolul 3 este o gândire spirituală. Dacă nu ne gândim la lucrurile pe pământ, ne gândim la lucrurile cerești. Gândim ca cerul. Suntem acordați la altfel de știri. Nu la ăla de pe, știți voi ce canal, la ora 5, care se pare că sunt sursa multor depresii. Și nu numai, bineînțeles, nu numai acelea. Astăzi, la versetul 12, Pavel spune: nu că deja am și obținut, sau mai bine zis, am și fost făcut deja desăvârșit. Curiescu spune: nu că deja am și câștigat premiul. Dar urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu însumi nu consider sau nu socotesc că l-am apucat. Însă fac un singur lucru, uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Făcând ce? Urmărind sau urmăresc ținta, alegând spre premiul chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Așadar, toți cei ce suntem maturi sau desăvârșiți, să avem același gând. Iar dacă gândiți diferit cu privire la vreun lucru, Dumnezeu vi-l va clarifica. Însă în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să trăim la fel. Mulți oameni citesc biografii fiind interesați, fiind curioși să descopere la alții, biografii, mă refer acum la oameni mari însemnați, descopere secretul vieții lor. Cum au ajuns oameni mari? Odată la o universitate de prestigiu a fost invitat un mare om, un doctor înaintat în vârstă, și invitația a fost pentru a le vorbi studenților despre secretul vieții sale longevive și sănătoase. El fusese la un moment dat chiar doctorul unuia dintre președinții Statelor Unite. Toți studenții erau plini de nerăbdare, sperând să-i cunoască secretul. În apogeul speech-ului său, el a spus așa, bătrânul acesta a spus așa: beți 8 pahare de apă pe zi, ăsta e secretul. Vezi, nu-i ceea ce ne așteptăm de mult ca fiind secretul vieții, secretul bucuriei, spre exemplu, secretul fericirii, cum mai vreți să-l numiți. În Filipeni, capitolul 3, biografia aceasta lui Pavel este un exemplu extraordinar. Spuneam că în primele 11 versete Pavel vorbește și arată trecutul său. de la versetul 12 la 16, asta practic vedem care e starea lui prezentă, prezentul lui Pavel. Ultimele versete de la 17 la 21, Pavel o să ne vorbească despre viitorul, cum noi ar trebui să fim oameni care trăim în viitor. Astăzi o să vorbim despre ce înseamnă prezent. Pavel ne vorbește despre cum să câștigăm alergarea, pentru că viața este o alergare. Pavel se, da, trecută se prezenta ca fiind un bun ispravnic, unul care își valuează bine, care știe să socotească. Învățam împreună cu el să socotim viața, lucrurile din viață, da? Și să le punem exact. Lucrurile pământești sunt lucruri pământești, lucrurile cerești sunt lucruri cerești. Pentru ce anume trăim, spuneam noi? Pentru ce alegem să trăim, da? În secțiunea de față pe care am citit-o, Pavel se prezinte ca fiind un alergător. Un atlet, dacă vreți. Unul care are vigoare, care este hotărât, el este unul care practic dă înainte fără să se uite în urmă în această alergare creștină. În final, apropo, data viitoare o să vedem pe Pavel ca fiind un peregrin. Un străin pe acest pământ, un trecător. În toate aceste experiențe, să mai spunem o dată, Pavel dovedește o gândire spirituală. De exemplu, în domeniul sportului e esențial felul cum gândești. Să folosim un alt sport, că o să vorbim astăzi despre alergat, despre atletism. Tenisul este în cea mai mare parte un sport al minții și al stării psihice. Dar felul cum gândești va determina dacă ești în stare să învingi sau nu. Deși se face adeseori observație de la centru, să spunem așa, de multe ori, deși e liniște, de poți să-ți auzi bătăile inimii, totuși aici poate să fie mare gălăgie. Pavel, deci, demonstrează o gândire spirituală. El arată că el nu este frustrat, nu este afectat de lucrurile care se întâmplă în viață. Nici cele din trecut, nici cele din prezent și o să ne arate nici cele din viitor. Toate lucrurile acestea nu-l afectează, pentru că el se gândește la lucruri care nu sunt afectate. În paragraful de față, spuneam, Pavel este un alergător. Apropo, comentatorii biblici practic se împart aici cu privire la ce fel de alergare vorbește Pavel aici. Să fie una o imagine a atletismului sau una care reprezintă o cursă de cai. Eu prefer cea atletismului, în sensul în care și aici și în alte câteva alte exemple care o să le parcurgem astăzi, Pavel se prezintă ca fiind unul care alargă. Ideea este un atlet pe pista sa, în cursa sa, pe culoarul său. Este important să înțelegi din capul locului, ăsta e foarte important, Pavel nu vorbește despre mântuire aici. În aceste versete care am citit, Pavel nu vorbește despre cum să fim mântuiți. Pentru că dacă ar fi așa, ar contrazice tot ce a spus în primele 11 versete din acest capitol. Ar însemna că mântuirea este în funcție de fapte. Mântuirea, deci, este în funcție de cum alergăm. Este vorba însă despre răsplată, pentru că orice alergător aleargă, o să vedem, nu pentru cetățenie, ci aleargă pentru un premiu, pentru o răsplată. Uitați-vă în Filipeni 3:20, îl citeam și data trecută, în același capitol, Pavel spune, dar cetățenia noastră este, nu spune va fi, este, este la prezentul continuu, ea este din momentul când l-a acceptat pe Iisus Hristos ca Domnul și Mântuitor. Eu sunt deja în cer. În Efeseni capitolul 2 spune, voi sunteți unde? Cu Hristos. În ceruri. Voi sunteți deja acolo. În gândirea lui Dumnezeu, ca să vedeți cât de sigură este mântuirea noastră. E greu pentru unii, totuși. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde l-așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Hristos, Iisus Hristos. Deci, responsabilitatea noastră este să alergăm cursa pentru că la sfârșit să putem să fim răsplătiți. Asta e voia lui Dumnezeu. Fiecare credincios își are pista lui. Ați văzut, ultima vreme m-am uitat la niște reluări, practic, de la ultimele jocuri olimpice. Și m-am uitat la alergarea aceea de tip ștafetă. Cât de întins, pentru că tu ai, cât de întins este acel sportiv, acel atlet. Pentru că tu ai doar o minută distanță pe care trebuie să dai tot ce e mai bun. Să ajungi până la capăt și să predai ștafeta. De multe ori viața aceasta, în alergarea aceasta, este o alergare de ștafetă. Pentru că n-ajungem la final, vine Domnul și ne ia, dar important este că predau ștafeta. Și deci, încă o dată subliniem importanța sau responsabilitatea mare pe care o avem de a alerga, de a da totul din noi pentru că la sfârșit Hristos ne va răsplăti. Apropo, dacă nu atingem scopul acesta de a sfârși alergarea, ceea ce este afectat este răsplata noastră. Și dacă vreți, ca să nu lungim prea mult, deschideți cu mine în 1 Corinteni, capitolul 3. Este unul din textele de referință asupra acestui subiect, deși imaginea în 1 Corinteni, capitolul 3, este alta, dar e aceeași principiu. Și anume, acela de a termina lucrarea. Este imaginea, o imagine în capitolul 3 de la versetul 11. Spune: pentru că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă și care este Hristos Iisus. Pavel spune: eu sunt meșter zidar și am pus o temelie. Și temelia aceasta este Iisus Hristos. Nimeni altul decât Iisus Hristos nu poate să fie temelie. Dar spune versetul 12: iar dacă cineva construiește pe această temelie, ce poate construi? Aur, argint, pietre scumpe sau lemn, fân, trestie sau paie, lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită, pentru că ziua Domnului o va face cunoscută, deoarece va fi descoperită prin foc și focul va dovedi ce? Lucrarea fiecăruia. Și uitați-vă care sunt cele două șanse. Dacă lucrarea pe care a construit-o cineva va rămâne, adică nu va fi arsă, da? El va primi ce? O răsplată. Deci e vorba despre răsplată. Dar dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea, că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Ca prin foc. Ați văzut vreun alegător? Printre cele câteva faze care l-am văzut la alegările acestea, am văzut câteodată arăta și pe ultimul care rămânea în coadă de tot. Dar știți ce? Termina. Termina ultimul, fără nicio răsplată, dar o termina. Frumos. Imaginea însă pentru noi ne provoacă la întrebarea aceasta: vom câștiga alergarea? Vom da tot ce avem mai bun? Dacă viața creștină este o alergare, cum alergăm la ora actuală? Ce anume face diferența? Pavel folosește mai multe ilustrații în Scriptură. Folosește ilustrația armatei despre viața creștină, ilustrația agriculturii, și am vorbit și în Timotei, în epistola către Timotei. În epistola către Timotei. Imaginea aceasta a atletismului probabil este una din cele mai plăcute, favorite al lui Pavel, întrugându-ne în Filipeni: nu că deja am și obținut, sau mai bine zis că am fost făcut deja desăvârșit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Versetul 12. Întrebarea care răspundem aici, în aceste câteva versete, este: care sunt lucrurile esențiale care se naște pe noi să alergăm cum trebuie? Să nu terminăm în coadă. Să nu fie o rușine atunci când vom termina alergarea noastră, alergarea vieții noastre. Care sunt acele lucruri esențiale pentru a câștiga cursa? Pentru a putea primi răsplată. Nu să fim mântuiți, dar ca prin foc. Expresia ca prin foc ați auzit acolo. Când se pune foc, când se pune testul la viața noastră, să nu rămână absolut nimic decât ce? Temelia. Că e Hristos. Și nu poate arde și nu ne poate lua nimeni, pentru că ne-a fost dat prin har. Însă faptele noastre, felul cum alergăm, apropo, în imaginea noastră, ne afectează răsplata. Vorba aia, să-ți tragă poarta după mine în cer și ok. Mare prostie, una dintre cele mai prostii pe care le putem spune în viața aceasta. Pentru că suntem inconștienți, și o să vedem la sfârșitul acestui mesaj astăzi, despre imaginea pe care Dumnezeu ne-o prezintă în ce privește alergarea. Jocurile olimpice, de unde Pavel s-a experimentat, pentru că asta era cultura pe vremea respectivă, grecești, da? Nu era un fel de să termin și eu cândva. Nu, era să termin primul. Să faci o diferență, să produci bucurie, să dai exemplu cuiva, să inspiri pe cineva. Despre asta cam vorbim, am vorbit și în capitolul 2, despre oamenii lui Dumnezeu, Iisus, Pavel, Timotei, Parfodit, care au fost oameni nu numai după modelul Hristos, dar ei înșiși au fost un model pentru alții. Deci, care sunt acele lucruri esențiale? În versetul 12 și 13, în prima parte a versetului 13, primul lucru esențial este insatisfacția sau nemulțumirea. Pavel avea o insatisfacție, o nemulțumire. Nu că deja am și obținut. Colosenii spun: nu că deja am și câștigat. Este afirmația unui mare credincios aici. Nu vorbește oricine, un terchea-berchea. Este marele Pavel, cum numim noi, care spune: nu că deja am și câștigat. era nemulțumit, dar oare de ce? Nu și-a permis să fie mulțumit cu realizările sale de până atunci. El vrea să termine și să termine puternic, să termine tare, în forță. O margan nu e pe culoarul nostru. Ideea este dacă dăm tot ce avem mai bun. Asta este o insatisfacție, apropo, sfântă. Nu este o insatisfacție orgolioasă, să mă vadă cu tare și cu tare. Nu neapărat, nu în primul rând, să fiu un exemplu pentru cineva, dar în primul rând mă privește cerul. Imaginați-vă Jocurile Olimpice, ați văzut? Stadionul ăla este plin, arena aia este plină. Mii de oameni te urmăresc. Este o rușine să alergi oricum. Este o rușine să fii nepregătit acolo. De fapt, nu ajunge oricine acolo și o să vedem lucrul ăsta. Dar să rămânem la insatisfacția asta sfântă. E vorba de atitudinea sportivului. Ce atitudine avem noi? O insatisfacție sfântă este primul lucru care îl învățăm la Pavel în ce privește felul cum trăim, cum alergăm. Apropo, viața creștină, spuneam noi, este plină fie de spectatori, din păcate prea mult se pare, doar 4,5% spune statistica, dintre creștini pe întreaga planeta noastră sunt implicați în ceva. Doar 4,5%. A fost, este și va fi lucrul ăsta. Puțini oameni sunt despre cei mulți. Oare de ce însă nu putem să facem o diferență? Vă spun de unde vine treaba asta. Pleacă de la atitudine. Insatisfacția lui Pavel îi trebuie să ne tragă atenția. Sunt mulțumit de mine. La o firmă de vânzări imobiliare, Harry, unul dintre agenți, iese din biroul șefului într-o zi cu o față așa de tristă încât putea ofili chiar și florile pe fața, pe masa secretarei. N-ai fost dat afară? L-a întrebat ea. Nu, nu e așa de grav, dar cu siguranță șeful mi-a pus în vedere vânzările mele. Nu-mi dau seama de ce, dar luna trecută am adus o grămadă de vânzări. Am crezut că o să mă laude, dar în schimb mi-a spus că trebuie să mă pun serios pe treabă. Mai târziu, secretara a vorbit cu șeful ei despre Harry și șeful i-a zis chicotind: Harry este unul din cei mai buni oameni mei și nu aș vrea să-l pierd pentru nimic în lume, dar el are tendința de a se culca pe ureche, de a fi satisfăcut cu performanțele sale ușor. Dacă nu l-aș supăra măcar o dată pe lună, n-ar ajunge niciodată așa de productiv. Mulți creștini, din păcate, sunt prea mulțumiți cu ei înșiși, pentru că se compară, de exemplu, cu alții. Își compară alergarea lor cu alergarea altora. Asta e un lucru greșit. Dacă vrei să știi o părere bună, întreabă-l pe instrumentul de măsură învățat la trecută. E aceeași idee, numai că în contextul imaginii atletului. Pe cine întreb cum alegi? Alegi. Și cum alegi, apropo? Iisus este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Spune Evrei, capitolul 12. El este antrenorul. Dacă vrei să știi cum alegi, întreabă-l pe el. Cu cine te compari? Dacă Pavel s-ar fi comparat cu alții, ar fi fost ușor ispitit, foarte ușor să fie mândru. Da? Pentru că era chiar bun ăsta. V-am mai spus, Pavel avea o singură direcție, maxim. O singură viteză, maxim. Ăsta n-avea mai multe viteze la mașină. Maxim! Așa a făcut și înainte de Hristos, așa a făcut și după ce l-a întâlnit pe Hristos. Interesant este că Pavel folosește două ori cuvântul desăvârșit în versetele noastre, în versetul 2 și în versetul 15 din ce am citit noi. Teleio în greacă înseamnă unul care tinde spre desăvârșire. În versetul 12 spune: n-am ajuns încă. Iar în versetul 15 spune: noi cei care suntem maturi sau desăvârșiți. Păi hotărăște, Pavel, am spune noi. Păi și una și alta. Adică nu consider că am ajuns, dar vreau să spun că mă încred în Dumnezeu care deja mă socotește deja câștigător. E mare diferența. Să nu fii, să ai echilibru acesta, să nu fii, să nu te culci pe ureche, să nu fii prea mulțumit cu tine, ci mereu să tragi cât mai tare sub îndrumarea, direcția antrenorului, dar în același timp să ai încredere în ceea ce spune antrenorul, că vei ajunge să învingi. Un semn al maturității spirituale este să recunoști că nu ești perfect. Să fii nemulțumit, să ai această o altă parte de nemulțumire în tine. Apropo, creștinul matur se evaluează corect, învățat la trecută, dar se străduiește, învățăm astăzi, să facă mai bine. Deci cum suntem noi? La ora actuală. Mi-am culcat pe ureche? Nu, și așa nu mă vede nimeni. Nu mi-a mulțumit, nu mai știu cineva de când multe ani de când mi-a mulțumit. Nu m-a încurajat și pe mine nimeni. Depinde de la cine asculți. Dacă asculți la Radio Șanț, nu o să prea auzi încurajări. Dacă asculți la oameni de nimic sau oameni mici, cum place mie să-i numesc, nu o să fii prea încurajat. Dacă asculți la cer însă, dacă ai o gândire spirituală, vei auzi ce trebuie. Vei auzi ceea ce ești, dar vei auzi și ceea ce poți deveni, ceea ce Dumnezeu are plan cu tine. Biblia este plină cu avertizări și pericolul cu evaluările este că ne putem înșela cu privire la starea noastră. De exemplu, biserica din Sardes, Apocalipsa capitolul 3, ce spune Domnul Iisus? Ți s-a dus numele că ești vie, dar tu ești moartă. O reputație falsă. O reputație, am spune noi, fără realitate. Și merge chestia asta. Oricum, în cer, înaintea cerului și înainte, apropo, când spun cerului, spun și înaintea diavolului. Nu putem să înșelăm. Exemplul lui Iov este un exemplu concludent. Diavolul ne urmește foarte bine. Dar Dumnezeu, întrebarea este, poate să spună și despre noi, ai văzut pe robul meu? Și poți să înlocuiești acolo. Poate Dumnezeu spune despre fiecare dintre noi. Se poate lăuda El. Nu este ca nimeni ca El pe pământ. Mare lucru. Ți s-a dus numele că trăiești, dar ești mort. Biserica din Laodiceea, de exemplu, puțin mai jos, în capitolul 3, versul 17, se lăuda că era bogată. O altă evaluare greșită. Spune, pentru că zici, sunt bogat, am adunat avere, n-am nevoie de nimic, dar nu știi că ești. Care-s cuvintele? Spune Dumnezeu. Nenorocit, vrenic de milă sau ticălos, sărac, orb și gol. Deci, să mai punem o altă întrebare. Care este realitatea mea? Care este realitatea despre tine la ora actuală? Ce spune cerul despre tine? Despre felul cum alergi? Apropo, în contrast, tot în Apocalipsa este biserica din Smirna. Îi se duce în numele că este cum? Săracă. Spune, tu ești sărac, dar vreau să spun că ești bogat. Deci, ce să fie? Evaluarea personală, zic că e un lucru periculos. Fie ne mândrim, în sensul că ne considerăm mai buni decât suntem, fie, cealaltă extremă este, ne facem mai răi decât suntem în realitate. Diavolul ne asistă, dacă vreți, și mai are și la agenții lui. N-ai nicio șansă, da? Și asta înseamnă un complex de inferioritate, despre care vă spuneam cu ceva vreme în urmă, că până la 15 jumate, tot așa am făcut. Tot așa am făcut. Ascultam de cine îl trebuia. Și credeam că Dumnezeu nu-i pasă și că nu știe despre mine. Pavel însă nu-și face iluzii. Spuneam, o insatisfacție sfântă este esențială în progresul spiritual, în alergarea creștină. Deci să nu fim mulțumiți, atât de mulțumiți încât să ne culcăm pe ureche. Al doilea lucru, în versetul 13, în partea a doua, spune, însă fac un singur lucru, spune Pavel. Un singur lucru. E vorba de devotament. Dedicare, dacă vreți. Da? Un singur lucru. Trei cuvinte așa de importante. Un singur lucru. Apropo, câte lucruri faci tu? Trăim într-o lume în care mulțimea lucrurilor pe care le facem determină, arată cât de bun suntem, cât de eficienți. Dar e fals. Noi românii, apropo, ne lăudăm chestia asta. Bă, noi nu suntem ca americanii care un lucru ce să facă. Dar uităm să spunem că sunt foarte buni la lucrul ăla. Nu-i facem de toate. Și se pare că istoria arată că nu face mai nimic. Știm de toate, dar totuși din nimic. Apropo de expresia asta, un singur lucru îți lipsește. Vă dau doar patru exemple care ne-am dat și vă invit să găsiți și altele. Iisus spunea tânărului bogat, autoneprihănit, care zicea, am făcut-o și pe aia și pe aia, eu din copilărie țin legea, da? Dar atunci dacă așa e treaba, de ce vin la mine și mă întreb, ce să fac ca să moștenesc în viața veșnică? Da? Și Iisus îi spune, îți mai lipsește un singur lucru. Marcu 10. Iisus îi spune Martei, Marto, Marto, cât de multe ostoiești tu și cât tragi, dar ceea ce trebuie, ce este? Un singur lucru trebuie, spune Martei. Maria și-a ales partea cea bună, în cazul respectiv. Un singur lucru știu, spunea orbul din Ioan capitolul 9, care a spus, un singur lucru știu. Am fost orb și acum văd. Atât de simplu trebuie să fie mărturia noastră. Un singur lucru cer de la Domnul, spune David în Psalmul 27. Un singur lucru cer de la Domnul. Ce? Și vă rog să nu luați aliteram. Să locuiesc în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. No. Aia în Psalmul 23. Psalmul 27. Să privesc frumusețea ta, spune. Să locuiesc în templul tău. Să mă uit la frumusețea ta. Ne întrebăm câteodată de ce suntem așa de acri. Depinde la ce privim, la ce show privim. Aplicația pentru noi este că, din păcate, pe bune, și din păcate, prea mulți dintre noi credincioșii suntem implicați în așa de multe lucruri, în timp ce secretul progresului spiritual și adevărat este să ne concentrăm asupra unui singur lucru. E vorba de priorități. Am citit despre Moody și, apropo, citiți cartea Rugul aprins. Este o carte veche, tipărită în limba română de mulți, mulți ani. Am citit-o când eram în tineții. Rugul aprins. Istoria vieții lui Moody. Decizia care a schimbat viața își are ca context acel incendiu din 1871 din Chicago. Moody, omul Dumnezeu, era implicat în școala biblică duminicală, în YMCA, organizație în care era foarte implicat. Avea o slujbă de asemenea, avea întâlniri de evangelizare, era invitat peste tot, multe activități. După focul acela din 1871, grav, cunoscut în istoria Americii din Chicago, el s-a hotărât să se dedice exclusiv evangelizării. Însă, fac un lucru, aceste cuvinte au devenit deviza vieții lui. Știți, din cauza asta, la un moment dat el s-a hotărât, nu o să treacă o singură zi să nu spun măcar la o singură persoană, unei persoane, despre Hristos. Din cauza acestui lucru, când însă fac un singur lucru, a devenit o deviză a vieții lui, milioane de oameni au auzit Evanghelia și foarte mulți s-au întors la Hristos. În ciuda gramaticii sale despre care făceau unii mișto, precare. Citiți Rugul în flăcări, viața de El Moody. Deci concluzionăm, credinciosul trebuie să fie devotat. Insatisfacție, devotament. Fac un singur lucru. Trebuie să fii devotat pentru ca să fii eficient în cursa creștină. Apropo, niciun atlet nu câștigă, nu va câștiga cursa dacă face de toate. Dacă se ține tot felul de sporturi. Care nu susține acel sport, nu susține acel sport care trebuie să, la care trebuie să se decide, să se limiteze. Doar atunci când se specializează poate da rezultate maxime. Învingătorii sunt cei care se concentrează asupra unui scop și nimeni și nimic nu-i poate distrage la împlinirea acestui scop. Nu-i mare secretul. Cu toții suntem oameni, însă nu toți putem să ne concentrăm și să ne dedicăm unui lucru. Vă aduceți aminte de Neemia când zidea zidul Ierusalimului? Am folosit exemplul lui și în studiile trecute. La un moment dat vin bandiții și vor să-l distragă. Și ce spune Neemia? Îmi plac cuvintele ăștia. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să vin la voi. A spune nu, se pare că e greu în lumea de astăzi. Tu cum spui nu? Ce lucrare mare ai de făcut duminică dimineața? Ce lucrare mare ai miercuri seara? Ai vreun plan? Ai vreo strategie în ce privește felul cum alergi? Cum te antrenezi? Doar duminică să zici că este foarte puțin. N-a ajuns prea departe. Pentru că noi avem o problemă cu ce spuneam noi, ne obișnuim. Ne automulțumim. Deci cum facem? Cum alergăm? Putem să spunem, am o alergare. Nu renunț la priorități. Devotamentul, fac un singur lucru. Să ne uităm țintă la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre. Concentrarea e sursa puterii. Al treia lucru, versetul 13, ultima parte, spune, uitând ce este în urmă. Poate vă întrebați, care-i lucrul ăla? Care sunt prioritățile? Cum fac cu prioritățile? Păi uite cum. Două chestiuni. Uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Vă aduceți aminte că aici am ținut două studii la începutul anului. Uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. M-am uitat peste notițe. Nu o să le reluăm, apropo. Abordarea a fost diferită. Dar tot aici, din Filipeni, capitolul 3, versetul 13. Am să folosesc un citat care mi-a plăcut și se merită să ne amintim. E vorba despre misionarul și exploratorul David Livingstone. Când s-a întors din Africa, în Anglia, a fost întrebat, ce vei face mai departe? Și ce a răspuns? Sunt gata să merg oriunde, dar numai înainte să fie. Uitând ce este în urmă, aruncându-mă înainte. Vedeți, cei nemântuiți sunt controlați de trecut. Locuiesc acolo. Și tot construiesc acolo, în trecut. Cum am fost eu. Și cum era odată. Și ce am reușit eu. Și cum eram. Și așa mai departe. Așa. Creștinul însă, care vrea să maturizeze, vrea să trăiască în voia lui Dumnezeu, privește în viitor. Dar ca să poți să privești în viitor, trebuie să lămurești prezentul. Pardon. Ce fac în prezent? Uitând ce este în urmă și alergând înainte. Creștinul trebuie să fie orientat spre viitor, uitând ce este în urmă. Ce înseamnă asta? nu înseamnă avea o memorie scurtă, uitând ce este în urmă, nu. Expresia înseamnă a nu lăsa trecutul să te afecteze, să te influențeze. Apropo, cât din prezentul tău este de fapt trecut? Adică faci ce mi-ai făcut. Se pare că noi ca națiune, ca să nu folosesc alt exemplu, tot privim în trecut după 25-6 de ani. Tot în trecut nu uităm. Și suntem nostalgici. Proști, dar nostalgici. Și ne... vreau să spun harakiri. Comitem harakiri la prezentul nostru. Pur și simplu, praful facem. Pentru că noi nu ne despărțim de trecut. Când Dumnezeu spune nu voi aduce aminte de păcatele voastre, nu înseamnă că e scurt de memorie. Pur și simplu înseamnă că El nu mai ține seama. Și asta e exact expresia care înseamnă uitând ce este în urmă. Adică nu vreau să mă afecteze ce s-a întâmplat în urmă. E bine, este vorba clar despre lucrurile care sunt înainte de Hristos. Dacă vreți un lucru bun de uitat, să uităm la cruce. Din momentul când Hristos ne-a deschis ochii, inima și l-am primit pe El ca Domn și Mântuitor. Ăla e un lucru bun de privit. În urmă. Doar atât. Vă aduceți aminte, un exemplu bun este cu privire la trecut, ce să facem cu el, este Iosif. Iosif, omul care a suferit așa de mult din cauza altora, mai exact frații săi, a stat 13 ani în pușcărie și mai mulți ani fără ei și fără familie și mai departe. Însă el a ales să nu lase trecutul să influențeze prezentul. Când Dumnezeu a dus pe frații lui unde? La picioarele lui, așa cum i-a arătase în vis, mă, o fi fost el mândru și poate așa copilul ăla cel mai îndrăgit de tata. Totuși Dumnezeu a spus adevărul, pentru că e har. Nu e cum am vrea noi, că nimeni nu merită, e har. Dar i-a adus la picioarele lui. Și ce a făcut Iosif? Spune, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat totul în bine. Și a iertat. Și a vrut ca prezentul și viitorul lui să fie determinat de Dumnezeu, de harul lui. Deci, să punem din nou întrebarea. Ce anume ne determină deciziile prezentului? Sunt cumva lucrurile trecutului? Și aici, mulți creștini sunt încătușați, legați bine de trecut. Ce mi-a făcut el mie? Și noi știm, ne descurcăm aici. Și singuri. Trebuie să lăsăm trecutul. Nu e de mirare că ne împotmolim și bate pasul pe loc când privim în trecut. Și noi, și ținem și pe alții, apropo. Că știți, e o vorbă că atunci când îți plângi de milă, nu vrei să fii singur. Trebuie să mai tragi și pe altul lângă tine. Sunt unii care ne sug. Sunt niște sugative emoționale. Problema nu este că nu merită să dăm atenție, dar în momentul când lăsăm pe Dumnezeu din viața noastră, pentru că suntem prea buni noi, adică jucând rolul lui Dumnezeu, care singurul ne mulțumește și ne poate împlini, atunci bai. Noi nu suntem Dumnezeu. Dumnezeu să lăsăm pe El să fie Dumnezeu, noi să ținem de Dumnezeu, să nu ne lăsăm distrași. Deci, insatisfacție, devotament, da? Și vorbeam noi aici, fac un singur lucru. Urtând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Ce înseamnă asta? Direcție. Direcție, doar înainte, vorba lui Livingstone. Al patrulea lucru, pentru că putem să punem o întrebare chiar aici. Poate e posibil să dai dovadă de insatisfacție, nemulțumire, da? Față de cum ești, devotament și direcție și totuși să pierzi alergarea? E posibil, cum să nu? Pentru că Pavel ne mai vorbește în versetul 14 spunând alerg. Și cuvântul ăsta dioko în greacă înseamnă a persevera. A fi ca un mig, îmi place să spun, da? Nu alergi așa, cu burta înainte. Nu, cu capul înainte. Ești aplecat. Ați văzut atleții aceia pe Bolt, la care pur și simplu este un fenomen. După atâția ani aleargă incredibil. Uitați-vă la poziția alergătorilor de performanță. Alerg, spune el, alerg înainte. Din cauza asta am văzut 12, e tradus acolo, alerg înainte. Aproape că zicem, dar cum, poți să alergi înapoi? Probabil că se poate, dar e vorba de atitudine. Determinare. Grecii foloseau cuvântul acesta pentru a descrie un vânător, de exemplu, care este absolut hotărât să-și asigure hrana. Da? Și ursul e hotărât să-și asigure hrana. Dar și vânătorul, da? Știți gluma cu ursul și cu vânătorul creștin care a zis, când l-a prins ursul, a zis: Doamne, fă ceva. Și l-a oprit și ursul n-a găsit vânătorul decât să spună: fă-l creștin pe ursul ăsta. Și știți ce s-a întâmplat departe, nu? Doamne, îți mulțumesc pentru mâncare. Nimeni nu devine un atlet atât de mare că ne place nouă să ne uităm, să privim, doar cum? Citind cărți sau urmărind materiale video, urmând pe alții, da? Ce fain este să te uiți la Bolt, da? Sau cum l-o chema pe ăla, că nu mai țin minte, cred că nu găsesc numele. Sau stând pe margine și zicând: dă-i, aleargă, trage tare. Nu te afectează cu absolut nimic. Totul începe să devină realitate în momentul când intrăm în antrenament. Și știi ce greu e cu antrenamentul ăsta? În ultima vreme mă tot uit cât de grele sunt lucrurile simple. Și câteodată când credem că suntem așa de simple, că ăla, un singur lucru în ce privește o disciplină fizică, este așa de greu să-l țin fiecare zi, pentru că s-a pierdut antrenamentul. Unii dintre noi habar nu avem ce înseamnă disciplină, apropo. Dar trebuie să fim determinați. Determinați, pentru că următorul lucru este disciplina. Apropo, nu așa că ar fi un lucru extraordinar credincioșii să depună mai multă determinare, mai mult efort, devotament în slujirea lui Hristos. Dacă ar face ei cu Hristos cum fac cu alte lucruri, cu hobby-ul, de exemplu, da? Sporturi, jucării, mașinuțe, bani și așa mai departe. Și aici avem două extreme. Fie că spun: eu trebuie să fac totul. Asta este această imagine a mândrului. Sau trece în partea altă, imaginea lașului care spune: Dumnezeu trebuie să facă totul. Îi dau lui totul. Serios. Ambele extreme duc la eșec. Cea mai bună alegere este să spui: Doamne, nu vreau să fiu în control, dar vreau să-mi fac parte. Să dai drumul la frâie și să lași pe Dumnezeu să te ghideze. Nevoie de cooperare. Și despre cooperare am învățat. Dumnezeu trebuie să lucreze mai întâi în noi, spunea în capitolul 2, da? Ca apoi să lucreze prin noi. Duceți până la capăt, spunea versetul 12, ce? Mântuirea voastră, partea noastră, da? Căci Dumnezeu este acela care ce? Ne dă și voința și înfăptuirea, partea Lui. Noi suntem prea preocupați câteodată să murim față de noi. Nu facem altceva decât să ne plângem. În loc să alergăm cursa. Suntem așa de siguri însă de asemenea de noi, încât uităm să mai citim Biblia, nu mai avem nevoie de asta și să ne mai rugăm pentru a primi putere de sus. Creștinul determinat, el va primi un premiu, pentru că apropo, determinarea asta nu rămâne degeaba. Și hai deschideți la 1 Corinteni, capitolul 9, și dacă puteți să păstrați degetul acolo, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24. Apropo de ce se întâmplă cu creștinul determinat care leargă, dă înainte, spune versetul 24: nu știți că toți alegătorii din arenă încearcă să câștige? Însă numai unul primește premiu. Alergați deci, iată îndemnul, cum? În așa fel încât să câștigați. Din cauza asta, mesajul de astăzi se numește să câștigăm alergarea. Da, fiecare alergăm pe pista noastră, da? Dar să nu uităm, trebuie să alergăm într-un anumit fel. Alergați deci în așa fel încât să câștigați. Alergătorii dau dovadă, versetul 25, de stăpânire de sine în toate lucrurile, pentru a primi ce? O cunună care se vestejește. Însă noi facem aceasta, adică ce? Alergăm cu toată ființa noastră, determinați deci, pentru una care nu se vestejește. În 2 Timotei 4:8, mai deschidem acolo, ne aducem aminte că Pavel spunea: de acum mă așteaptă cununa vieții. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit ce? Alergarea, hopa, aceeași imagine. De acum mă așteaptă cununa vieții pe care m-a dat Domnul, judecătorul cel drept, și numai mie, spune, și tuturor acelor care vor fi iubit venirea Lui. Determinarea, deci, este la fel de importantă pentru câștiga alergarea vieții. Și spuneam, versetul 15-16 înapoi, dar țineți la 1 Corinteni 9, ultimele versete 15-16, Pavel ne vorbește despre disciplină. Da? E important să nu fii mulțumit cu tine. Este important să fii determinat. Este important să plătești prețul. Este important să fii devotat. Dar e important să înțelegi disciplina. Așadar, toți cei care suntem maturi avem același gând. toți cei care suntem maturi sau maturizați sau dezvoltați, imaginea este din aceeași atletului. Nu este de ajuns să alegi tare și să câștigi. Pentru că se pune problema, bun, de ce trebuie să fiu disciplinat? Poate eu sunt un super șmecher, super om și nu trebuie să muncesc atât de mult. Am întâlnit și părerea asta și atitudinea asta. Problema de aici este că trebuie să respectăm regulile. Orice sport are niște reguli. Nu le respect, nu câștig nimic. La jocurile grecești, apropo, jurul era foarte strict. Orice încălcare a regulilor în timpul alergării sau oricare a fost sportul, în timpul Timotei am învățat despre diferențele. În Timotei despre alergător, agricultorul trebuie să aibă regulile lui, lucrătorul. Pe oriunde mergem avem reguli, nu? Este vreun loc unde muncim sau facem ceva în care să nu fie reguli? E normal să fie așa, pentru că e vorba de disciplină, nu e vorba de limitarea noastră. Importanța faptului că trebuie să respectăm regulile. Regulile care sunt? Uite aici. E de ajuns. Cartea asta este plină de regulile lui Dumnezeu. Privi la orice. Și le vom găsi aici regulile lui Dumnezeu, sfaturile lui, pentru orice lucru. Ne așteaptă. 2 Timotei 2:5, apropo de Timotei. Cine se luptă la jocuri nu este înconat dacă nu se luptă cum? După rânduieli sau după reguli. Și tot că tot vorbeam de 1 Corinteni 9, mai sunteți acolo? Versetul de data asta în continuare, versetul 26. Spune: astfel eu nu alerg fără țintă. Nici nu mă bat ca unul care lovește în vânt, ci îmi țin trupul sub control și mi-l fac sclav sau rob, ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să fiu cum? Descalificat. Cineva întotdeauna spune: bă, dar asta e cuvântul tău favorit. Ar trebui să fie favoritul nostru. Pentru că ce se întâmplă dacă la sfârșitul vieții mele o să fiu descalificat? Nu-mi pierd mântuirea. Dar oare cum o să stau în cerul la mare cu atâția martori? Descalificat. Pentru că am trăit cum am vrut eu, am alergat cum am vrut eu. Problema aici nu este ce crede alegătorul despre el, ce crede el despre cum a alergat. Nu este nici măcar despre ce crede el pe margine. Nu. Nu contează absolut deloc. Contează ce spune judecătorul, cel care este în juriu. Deci ce părere are judecătorul nostru despre felul cum alergam? Pentru că aici ne-au fost date regulile. E vorba de familie? Aici sunt regulile. E vorba de locul de muncă? Aici sunt regulile lui Dumnezeu. Este vorba de creșterea copiilor? Aici sunt regulile lui Dumnezeu. Este vorba de viața intimă? Aici sunt regulile lui Dumnezeu. Este vorba de fidelitate? Aici sunt regulile lui Dumnezeu. Este vorba de orice? Aici Dumnezeu ne spune totul. Vrem să alergăm, însă, ca în ziua aceea mare, să nu plecăm capul de rușine. Cuvântul părere din versetul 16 este canon în greacă. Înseamnă regulă sau standard. Fiecare va da socoteală, spune Pavel în Romanilor, Roman 14:12, fiecare va da socoteală despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Și versetul acesta următor îl știți, 2 Corinteni 5:10, pentru că toți, e vorba de credincioși, ne vom învățișa unde? Ne vom învățișa înaintea scaun de judecată a lui Hristos și vom primi răsplata, pentru ce? E foarte important că ăsta e unul din locurile acelea în care ne spune exact pentru ce primi răsplata. Nu spune doar pentru lucrurile bune. Spune pentru binele sau răul pe care l-am făcut când trăim în trup. De ce? Pentru că înainte de Hristos nu contează ce facem, că totul e rău. N-are nicio valoare. E ca și cum ai spune, cum place mie exemplul acesta, pune niște zerouri pe un cec. Multe zerouri, unul după altul, n-au nicio valoare. După ce l-ai primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, tot ce faci are valoare. Și deci ce scriem după el? Ce facem? Vom primi răsplata pentru ce am făcut în timp ce eram în trup, fie bine, fie rău. Cuvântul sau expresia aceasta, tron sau scaun de judecată, bema în greacă, este exact cuvântul care descria juriul de la Jocurile Olimpice. Și știți ce jurul ăsta este în funcțiune? Suntem urmăriți. Se filmează, de-aia spun eu, se filmează. Tot ce facem. Și acasă, și în tine, în capul tău, și în inima ta se filmează. Ai văzut pe robul meu? Se filmează, apropo. Se știe totul. Și Biblia este, apropo, este plină de exemple de oameni. De-aia n-au fost date exemplele așa în Scriptură, nu ca să le plătisim. Ca să ne tot uităm la ele, să vedem cum să alergăm. Spuneam că Biblia exemplu de oameni care au început cursa în mare forță, dar n-au terminat la fel de bine. Vă aduceți aminte de Lot? greu, foarte greu. Știți povestea lui, nu? S-a mutat lângă Sodoma și după aia s-a mutat în Sodoma și pasul 3 care a fost? Și după aia s-a mutat Sodoma în el. Așa e de ușor. Suntem așa de fraieriți de multe ori de diavolul. Ca Lot. Zicem, să fim mărturie. Ne apropiem, dar ne apropiem pe atare. De păcat. Și cât mai este până când păcatul se mută în noi? Este proverbul acela, nu poți stai cu mâna miere fără să... Ce să faci? Fără să guști din ea, să duci la gură. Samson, vă aduceți aminte? Judecător 16. Un om așa de înzestrat, cu un scop clar de a Dumnezeu. Totuși, greu. Totuși, greu. Oamenii aceștia nu și-a pierdut mântuirea, dar și-a pierdut răsplata. Treaba la Dumnezeu cum răsplătește, dar să ne asigurăm că n-alăgăm oricum. Saul, vă aduceți aminte de el? Marele Saul, primul împărat al lui Israel. A început bine, dar la un moment dat ochii au alunecat. Anania și Safira au început bine, dar apoi s-au gândit să mintă. Și știți care este regula tot acestor lucruri? Care este, de fapt, morala? Ni se poate întâmpla și nouă. Și noi putem să fim dintre aceștia care începem bine, am început bine. Oricum, dacă încep cu Hristos, din ziua când încep cu Hristos, când l-alegi pe Hristos ca Domnul și Mântuitor, deja e un început, cel mai bun început. Întrebarea este cum suntem, cum vom termina, cum alergăm acum. Și vă promiteam versetul ăsta. Haideți deschidem să citim împreună Evrei capitolul 12, versetele 1 și 2. Apropo de, se filmează, suntem urmăriți, dar nu în sensul rău, suntem priviți, da? Cine privește? Cine filmează? Evrei 12 cu 1. De aceea, întrucât suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Ați văzut cei pe stadioane, nu? Asta e imaginea. Suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne prinde atât de strâns. Și să alegăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte. Ați văzut vreun alegător îmbrăcat în pufoaică? Și așa gros, că vorba aia e frig. Nu contează cât e temperatura afară. El are cel mai puține haine pe el. E adevărat. Moda, asta e un alt subiect, moda costumului sportiv de-a lungul anilor s-a schimbat foarte mult. Dar ideea este aceeași. Puține haine. De ce? Pentru că nimic nu trebuie să-l oprească din a alerga. Ce avem pe noi? Spune, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica. Referința și păcatul care ne prinde sau, cum spune Colinescu, ne înfășoară așa de strâns, așa de ușor și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte. Perseverența este cheia, da? Determinarea. Să ne fixăm cum? Apropo, niciun jucător, alegător de performanță nu alergă singur. Să ne fixăm atenția asupra lui Iisus, cel care inițiază și desăvârșește credința. Deci părerea noastră nu contează. Contează eventual părerea antrenorului și bineînțeles la sfârșit a judecătorului. Dar cum este să ai judecătorul ca antrenor? Ai șanse? Sau antrenorul ca judecător? Asta e șansa noastră. Dumnezeu e pentru noi, nu e împotriva noastră. Nu ține cursul. Da? Pentru bucuria care stătea înainte, iată exemplul lui Hristos. A îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea și s-a așezat la dreapta tronului Dumnezeu. Iată exemplul Hristos. Hristos nu s-a mulțumit cu sine. Insatisfacția o vedem la Hristos. El a sfârșit cu totul. Când a terminat, a spus, s-a sfârșit. Doar când a terminat. Până atunci nu. Mâncarea mea, ce spune Iisus? E să fac voia Tatălui. Este credeau că a mâncat singur. Ucenicii, știi? Pe care fără ei. Insatisfacție. Devotament, da? S-a smerit, cum spuneam în capitolul 2, și a murit și încă ce? Moarte de cruce. Direcție, crucea. Determinare, maximă. Spune, despețuind rușinea și s-a ajutat la treapta Domnului Dumnezeu. O viață de disciplină întotdeauna duce la o răsplată. Locul nostru, apropo, una din promisiunile din Apocalipsa este, pe cel care va învinge îi voi da să șadă unde? Pe scaunul meu de judecată. La dreapta mea. Pavel spune la un dat, nu știți că vom judeca pe îngeri? De așa de multe ori, privind la viața noastră, și cu asta vreau să închei, dar felul în care o facem, pur și simplu, nu determină sau nu arată aceste lucruri pe care Pavel le spune, iată cum să alergăm. Suntem fie prea mulțumiți, ne-am împărțit devotamentul la 1.000.000 de lucruri jumate. Direcție, nu știu dacă mai știm, cât de hotărâți, Dumnezeu știe. Și ca să mai vorbim de disciplină. Dar exemplul Hristos este exemplul lui Pavel. Pavel pe el l-a avut ca exemplu. Și de-aia a putut să spună, călcați pe urmele mele pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Așa că, dacă tot se filmează, da? Și tot vom sta înaintea scaunului judecătorului lui Dumnezeu, haideți să folosim șansa asta care Dumnezeu ne dă. Să câștigăm alegarea. Hai să rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim și data aceasta pentru șansa care ne dai. Mulțumim pentru cuvântul tău care este așa de descriptiv. Mulțumim pentru imaginea aceasta a alergării. Mulțumim că, în primul rând, știm că alegarea noastră este spre cer, spre lucrurile nepieritoare. Și din cauza asta putem să ne bucurăm. Pentru că dacă alergăm după voia ta, vom fi răsplătiți și bucuria noastră va fi atunci deplină. Te rugăm să ne ajuți să ne deschizi ochii ca să vedem lucrurile așa cum stau. Să putem să ne vedem pe noi, ne fim mulțumiți de noi, să putem să ne uităm la cruce și să fim devotați, să putem să dăm totul, să alergăm înainte. Direcția fiind spre tine, Doamne, hotărâți. Și, Doamne, să putem să înțelegem că prețul pe care îl plătim, disciplinarea aceasta pe acest pământ, se merită, Doamne, pentru că Tu meriți totul. Te rugăm, ca și Apostolul Pavel, să faci mai mult decât noi știm să credem sau să ne imaginăm. Te rugăm să ne dai voință și înfăptuire, putere, Doamne. În numele lui Iisus ne rugăm prin Duhul Tău.